तब प्रभु राम ने कुपित होकर बहुत सी सेना के साथ सुमंत को वृक्ष काटने के लिए भेजा। सुमंत श्री राम को प्रणाम करके अस्वस्थ की ओर बढ़े, किंतु वृक्ष से थोड़ी दूर पर ही थे। इतने में पत्थरों की वर्षा होने लगी, जिससे उस वृक्ष के पास तक नहीं पहुंच सके। लेकिन प्रभु श्री राम के भय से सुमंत पीछे ना लौटकर आगे ही बढ़ते गए, और उधर से बराबर पत्थरों की वृष्टि होती रही, जिससे वे घायल होकर गिर पड़े। सुमंत को गिरा देखा तो सेना में घोर कोलाहल होने लगा। सारे अयोध्या वासियों को वह एक अनहोनी सी बात मालूम पड़ी। सुमंत को घायल सुना तो श्री राम ने अपने दोनों पुत्रों के साथ एक बड़ी सेना भेजी। इस कौतुक को सुना तो नगर की बहुत सी स्त्रियां अपनी अपनी अटारियों पर चढ़कर मस्तक उठाए हुए उस वृक्ष को देखने लगी, और सूर्य के प्रकाश का निवारण करने के लिए अपना बायां हाथ भौहों पर रख रख कर एक दूसरी को परस्पर उंगलियों से वह वृक्ष दिखाने लगी। नेत्र के सामने आए हुए केशों को हटाती हुई वे स्त्रियां मकान की छतों, कंगूरों और अटारियों पर अधिक से अधिक संख्या में एकत्र हो गईं। कितनों की आंखें उस वृक्ष को निहारते निहारते नींद की बोझ से बोझिल हो गईं। इस तरह उस समय सारा नगर विस्मित हो रहा था। उधर शत्रुघ्न अपनी सेना लेकर चले, नगर से बाहर निकले ही थे कि उनके रथ वाले घोड़े रास्ते में बैठ गए और कूचवान के बार बार मारने पर भी नहीं उठे। यही दशा कुश और लव की भी रथ की हुई। उनके घोड़े भी रास्ते में बैठ गए और कितने ही डंडे खाने पर भी नहीं उठे। तो वे सब लौटकर आश्चर्य के साथ प्रभु श्री राम के पास पहुँचे और यह हाल बताया। यह सुना तो वे मन में विचारने लगे कि इस विषय में पूर्णतया विचार करके काम करने की आवश्यकता है। आज अविचारता से काम नहीं चलने का है, इसमें अवश्य कोई कारण है, अतः पहले पुरोहित को बुलाकर पूछ लेना जरूरी है। यद्यपि श्री रामचंद्र जी सब कुछ जानते थे, फिर भी मनुष्य भाव से उन्होंने पुरोहित को बुलवाया। श्री राम के आज्ञा के अनुसार तुरंत गुरु जी राजसभा में जा पहुँचे। तब राम गुरु के आगे गए और एक उत्तम आसन पर बिठाकर पूजन करने के अनंतर सारा वृतांत कह सुनाया। यह सब सुनकर गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि तुम इस विषय में आप वाल्मीकि जी से पूछताछ करें तो अच्छा होगा, क्योंकि उन्होंने ही आपके चरित्र को बनाया है। गुरु के आज्ञा के अनुसार भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि मुनि के आश्रम में गए और बुलवाया। यह संदेश पाते ही मुनि वाल्मीकि श्री राम से मिलने चल पड़े। वहाँ पहुँचने पर श्री राम ने उठकर उनकी अगवानी की और एक सुंदर आसन पर बिठाकर पूजन किया। फिर जो कुछ वृतांत बताना था सो बताया। यह सब सुना तो हंसकर वाल्मीकि जी ने कहा, हे राम, आपसे कुछ छिपा नहीं है, आप सब जानते हैं, फिर हमसे क्यों पूछते हैं। हाँ, यदि मन भाव वाला आश्रय लेकर आप हमसे पूछते हों तो बताता हूँ। सुनिए, आपने अपने राज्य में हंसने की मनाही कर दी थी, इससे सब लोगों ने ऐसे शुभ कार्यों का करना बंद कर दिया है जो हंसी खुशी से ही संपन्न हो सकते हैं। विवाह, कथा वार्ता, खेल तमाशे, नाच गान, यज्ञ आदि सत्क्रियाएं, यात्रा, सामत्सरिक उत्सव आदि कर्म लोग नहीं कर रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि जितने कार्य हृदय को आनंदित करने वाले हैं वे सब आज एक वर्ष से बंद हैं। इससे व्याकुल होकर समस्त उत्साह देवता, कर्मांग देवता तथा इंद्र आदि लोकपाल भूमंडल पर अपनी पूजा को लुप्त होते देख ब्रह्मा के पास गए और उन्हें अपना दुख सुनाया। इसके बाद परमपिता ब्रह्मा जी आपसे कुछ कहने सुनने में असमर्थ होकर उस पीपल वृक्ष में गुप्त रूप से प्रविष्ट हो गए हैं। देवताओं की कल्याण कामना से वे आज भी उसमें बैठे हैं। जो कोई उस वृक्ष को काटने के लिए जाता है वे उस पर पत्थर बरसाते हैं। मुनिराज वाल्मीकि के मुख से यह हाल सुनकर श्री राम को क्रोध आ गया और उन्होंने कहा कि आज मैं स्वयं जाकर ब्रह्म का पराक्रम देखता हूँ। रघुवंश का एक श्रेष्ठ क्षत्रिय अपने आदेश में किसी प्रकार का उलट फेर नहीं कर सकता। इतना कहकर प्रभु श्री राम अपनी सेना तैयार करने की आज्ञा दी। तब वाल्मीकि समझाने लगे, हे रघुश्रेष्ठ, इस प्रकार क्रोध न करके मेरी बात सुनिए। आप साक्षात सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म हैं और आपका चरित्र लोगों को आनंदित करने वाला है। उसे मैंने ही बनाकर आपके पुत्रों के मुख से यज्ञशाला में सुनवाया था, उसे आपने भी सुना है। फिर जिसके सुनने मात्र से मनुष्य आनंद मग्न हो जाता है, ऐसे पुनीत चरित्र को लोग यदि आप न हंसने का नियम रखेंगे तो नहीं सुन सकेंगे, क्योंकि कथा सुनकर आनंद को प्राप्त लोग हंसे बिना नहीं रह सकते। इसके सिवाय हे प्रभु, मुझे आपसे कुछ और भी कहना है। मैंने जो 100 करोड़ श्लोकों में आपके चरित्र का वर्णन किया है, उसे हे रघुनंदन, आप कुछ समय पहले कई भागों में बांट चुके हैं। उनमें से जो भाग भारतवर्ष के लिए चुना था, उसके सार अस्त्र को लेकर जो कथानक अच्छे थे, सुनने मात्र से समझ में आ जाते या कानों को प्रिय लगते थे, उन्हीं के आधार पर व्यास देव ने 18 पुराणों तथा उप पुराणों को बना दिया है। इसके अतिरिक्त भी बहुत से ऋषि उन्हीं की सहायता से षट शास्त्र आदि कितने ही शास्त्र बनाएंगे। कुछ ही समय बीतने के बाद केकई की दृष्टता से आपको 14 वर्ष पर्यंत जो दुख झेलने पड़े थे, श्री सीता जी के विरह आदि का दुख जो 24,000 श्लोकों से कुछ कम है, उतने ही चरित्रों को लोग मुझे वाल्मीकि का बनाया हुआ मानेंगे। इस भावी स्थिति को समझकर ही मैंने आपके उतने शोकमय चरित्र को विशेष उत्साह के साथ लिखा है। सब लोगों को चाहिए कि सवेरे युद्ध चरित्र तथा दोपहर के बाद शोक चरित्र श्रवण करें। युद्ध चरित्र का मतलब महाभारत, रति चरित्र श्रीमद् भागवत तथा बाकी 24,000 श्लोकों का मतलब शोक चरित्र माना गया है। आपके 9 कांडों वाला द्वादश सहस्रात्मक रामचरित्र एवं 109 श्लोकों वाली रामायण, ये सब पृथ्वी तल में कहीं ना कहीं रहेंगे ही। आपके भावी वरदान से एक सुंदर कीर्तन माला जिसमें 108 सर्ग हैं, सुमेरु की मन का सदृश अलग से लगी है, इसका कोई भी खंडन नहीं कर सकेगा। इस 9 कांडों वाले चरित्र को लोग आपकी प्रसन्नता के लिए तब तक संभालेंगे जब तक कि संसार में सूर्य चंद्र विद्यमान रहेंगे। मेरे बनाए 100 करोड़ श्लोकों वाले रामचरित्र का खंडन करके जब व्यास जी ने 18 पुराण बनाए थे, तब उससे किसी प्रकार का कल्याण देखकर ही मैं चुप रह गया था। उस समय मेरे विचार में आया कि आगे चलकर कलयुग में लोग मंदबुद्धि तथा अल्पायु होंगे, इस कारण वे मेरे इतने बड़े ग्रंथ को कर्म कभी नहीं सुनेंगे। व्यास जी ने मेरे काव्य से कथाएँ अलग अलग करके जो पुराणों को बनाया सो बहुत अच्छा किया, उससे मुझे बड़ी प्रसन्नता है। अतएव आज आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान कि इस 9 कांड वाले आनंद रामायण की शोभा ना बिगाड़िए। यदि आप सदा के लिए लोगों को हंसाना और रोकना रोक देंगे तो बड़ा अनर्थ होगा, मेरी रामायण किसी काम की नहीं रह जाएगी। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे आपके आदेश में भी किसी प्रकार का अंतर ना पड़े और देवता तथा मनुष्य भी प्रसन्न रहें, मेरी कविता भी सत्य हो जाए, लोग हंसें सही किंतु उनके दांत न दिखाई दें, किसी कौतुक को कविता भी सत्य हो जाए, देखकर यदि लोगों को हंसी आ जाए तो कपड़े में मुंह डाककर हंसें, क्योंकि हंसी लक्ष्मी सूचक है। हंसी सबको सुख देने वाली वस्तु है और हंसी मंगलमय मानी गई है। कहने का भाव यह है कि हंसी से बढ़कर कोई चीज है ही नहीं। जिस घर में मुस्कुराती हुई नारी रहती है, वह घर देव मंदिर के समान पवित्र होता है और लक्ष्मी वहां पर ही निवास करती है। हे रघुनंदन, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है, वही पुरुष धन्य है जिसका मुखमंडल सदा हंसता हुआ दिखे, और वही पुरुष अधम है जिसका मुख सदा क्रोध से युक्त रहे। वह स्त्री भी निंद है जो सदा क्रोध युक्त मुंह बनाए रहती है। बड़े बड़े मुनिगण आदि हास्य की सदा से निंदा करते आए हैं। अतः मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरी यह बात मान लीजिए। ब्रह्म किसी तरह अभिमान न करके आपको अपने पिता के समान मानते हैं। मैं स्वयं जाकर ब्रह्मा को आपकी शरण में लाऊंगा, वे आपसे क्षमा मांगेंगे। प्रभु श्री राम ने वाल्मीकि के वाक्य गौरव को समझकर उनकी बात मान ली और कहा कि जैसा आप कहते हैं प्रभु वैसा ही होगा। श्री राम की स्वीकृति सुनकर वाल्मीकि बहुत प्रसन्न हुए और अपना एक शिष्य भेजकर उस पीपल से ब्रह्मा जी को बुलवाया। यह हो जाने पर शत्रुघ्न तथा लवकुश के जो घोड़े अब तक रास्ते में बैठे वे उठ खड़े हुए और अयोध्या को वापस चल दिए। शत्रुघ्न और लवकुश भी अपनी सेना लिए आए और श्री राम के पास जाकर बैठ गए। श्री राम की आज्ञा से दूतों ने लकड़हारे को छोड़ दिया। इंद्र ने आकर अमृत की वर्षा की, जिससे सुमंत रात जो योद्धा मूर्छित हुए थे वे सचेत हो गए। इसके अनंतर वृक्ष को उखाड़ने के लिए लोग राम के पास आए सुमंत श्री राम के पास जाकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद वे देवताओं के साथ इंद्र ब्रह्मा राम की सभा में आए और बैठ गए। श्री राम को प्रणाम करने के पश्चात परमपिता ब्रह्मा जी ने कहा, मैंने जो कुछ अपराध किया है उसे क्षमा करें। हे रघुश्रेष्ठ, आपका कर्तव्य है कि आप हमारी रक्षा करें। पहले भी आपने हमारी रक्षा करने के लिए पृथ्वी तल पर कितने ही अवतार लेकर हमारे शत्रुओं को मारा है। वेद को चुराने वाले शंखासुर को आपने मत्स्य रूप धारण करके मारा। हम सबको अमृत पिलाने की इच्छा से समुद्र मंथन के समय मदरांचल डूबा जा रहा था, तब कूर्म रूप धारण करके उसे अपनी पीठ पर रखा था। यह पृथ्वी मेरी है, इस प्रकार कहकर डींग मारने वाले हिरण्याक्ष को मारकर आपने बरा रूप धारण करके जल में डूबी हुई पृथ्वी का उद्धार किया। प्रहलाद के वचन से आप खम्भे से प्रकट हुए और हिरण्यकश्यपु का संहार किया। जब दैत्यों ने इंद्र से राज्य छीन लिया था, तब आपने वामन रूप धारण करके भीख मांगी और बलि को पाताल लोक भेज दिया। जब इस पृथ्वी मंडल में पापी राजाओं का अत्याचार देखा, तो परशुराम का रूप धारण करके पितृवैर के ब्याज से पृथ्वी को क्षत्रियविहीन कर दिया। रावण और कुंभकर्ण को आपने पत्नी वैर के बहाने यमपुर पहुँचाया। दो बार आपने देवताओं के साप से अपने गणों की रक्षा की और भविष्य में फिर एक बार उनका उद्धार करेंगे। ब्रह्मा की बात को सुनकर सब कुछ जानते हुए भी वशिष्ठ जी ने ब्रह्मा जी से पूछा। इति श्री आनंद रामायणे राज्यकांडे उत्तरार्धे त्रयोदश सर्गः सम्पूर्णः। जय श्री राम।